مسلمان کم مسلمان کم کافر کم کم مسلمان نصارا کم ده کم ها الله تعالى نعم يكتا أوعدة حق الله دغنا أنمسا ودل ديسا وأمل لدى نعم بر أوعدة دبر الله أنا بر لا بشرط أن فاطلن سا أنا شو المسلمان مالي شنو كم لا إله إلا الله محمد الرسول الله ديما إن مثال الله يثبت نعم التعليم ولنا بر قافر قلب نعم خايثا موزا بيري مذا ديا من مسلمان مالجو نادب مسلمان مال مال لينا نادب إسلام أثال مالجو نعم ديا كلمة شهادة عن شو تيات برن جبلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دي دي دي دي دغر دامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دي دي ديان زغم أشق ليا شنو سن يانق أيضا سوذن نام إكسوذ لمدن أبارت برن جسي أشهد أن لا إله إلا الله إكن جسن نام أشهد أن محمد رسول الله يعني لا إله إلا الله ماني ثنائم دشن رث لا إله إلا الله ماني ثي بر الله أبادت إتملي الله دن بسق أبادت إدليان ذاتلن هم مثل تسلم علي شنو ثن أنن ملي إيمان إتملي قول إتمل شو ذا يكتاك الله أبادت إدل مكلنا نعم حاجة وضع الله دن فورم نعم دوغة دلغلن وضع الله إتملي نعم ثن شنو قلن ولن أنن ملي بوين المشن تثيق لملي نعم دي تثيق لدم بوين علم من بر الله أبادت إدن دوغة دلغلن بر الله دن فورم حاجتلن بر الله سوران اغتمادن بر الله ادن بر الله توكل ادن و اونن اون نامن نامه شوداتلار اللهдан башка نامدن ادن مودан ташлан اولия болса ташлан قبر болса ташлан جن болса ташлан аалажам гөрмөзм ташлан деп нама бойнолли қалпта тапылды дәме ла иллаһ бар нишет қалпта тапылды و дилле де диди доғрда машхаду алла иллаһа машхаду анна мухаммад ар-расулулла дилле де диди إن محمد الرسول الله عنده شنو ريا محمد الرسول الله نعم محمد بيغمر الله نعم رسوله وإن ثنق بيغمر وشن geçmişten gelecekten نعم خبر ورن مذا أنن مال ثن ونعم بيرن مذا تابين مال مال إتمل بعد وذا إتمل قايت مال بعد مذا قايت مال ليد دور دائما إكذا هذا تفهم يعني قادم لا بوينا لا إله إلا الله محمد الرسول الله فدن ديدي وماني ثنم قولتي إكذا هذا تفهم دائما Üçüncü daha da neymi? Amala gelmeli. İnni. Gön amal edebiliyor mu kadem? Diyen destine. Yok diyen destine amal edin. Şu an şu ulamalar neymi dedi? İman icmali var, iman tafsili var bizde. İslam icmali var, İslam tafsili var. Neymi? Gıyf kaça İslam ve neymi? Giyin işleyin İslam. Gıyf kaça İslam. Bir ademin Müslüman ve mutluluğu için yankıradı etse yeterli. Şunu mu? Biz amal imanına ne diyor? Şu adam diyor. Yani diyen mamendinle, diyen vaktinle ne ama? Amal etmeklik yerim, tapıl mümkünçülük, tapılan mı olsa amal etmeklik? Gön talep et diyor. İnnem sen amal etmeli. İnne azan ait diyor biz bilen ne ama? Namada diyor. Biz bilen gitti, namada kodu. Amal ne metti değil mi? Eyem buna ne ama? Eyem giyin işleyin muslim diyor. Ne ama iman tafsili, eyem amalım koşullu. Yani bir vada ne için amal talep edemiyor? Amal etmeliğini ayıttık biz. Doğru değil mi? Bir Allah'ını valid etmeli. Allah'dan başka valid edilmeli. Onu terk etmelidir. Ve Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman etmeli. Ve ona tavin olmalı. Tavirim nedir bulunuyor? Geçmişten gelecekler neyme kavar olmalı. Ananmalı, tasdiklanmalı, iman etmeli. Ve buyuran zatlarını, kaytaran zatlarını kayıtmalı. Amalın boynuna koyduk değil mi? Koyduk. Boyun allı değil mi? Allı. İnne neyme? Şovatınla. Bir Allah'ın ve Resul'ün buyurun vaadi etmekliği geldi. Ya bir peygamberin et diyen vaadi geldi. Yine et diye. Misal için ne mi? Orada kavat geldi. Orada da Müslüm oldu. Bunu orta. Ne mi diyor? Ne şu adam orada ayın ne geldin? Ve Allah'ın ve Resul'ün buyurun vaadi orada parzı ertiyorum. Sen biz bilen ağız eklemen. Parzı diyor. Ne mi diyor? Yok ben onu edebilecek geldi. Ne mi diyor? Yok sen etmesen Müslüman mı olan yok diyor. Yok ben kavul edecek geldi. Oradan kavul edecek geldi. Bekleyecek geldi. Yok biz ne mi diyor sen Müslüman değerli. Bir vada ne mi? Yani iki şartını yerine getirdi mi? Müslüm. Ne mi? İcmali değil. Şu an İslam icmali. Gıyıs kaçı? Müslüm. Kapırlıktan çıkıp Müslüm olmakla onu ne mi? giyirmekliğine yetti ya. Şunun zaten Allah'ın hak ilahidigini boyun aldı. Bir Allah'a vaat edeceklerin boyun aldı. Allah'dan başka vaat edildiği anlattan bağırını terk edeceklerin boyun aldı. Şimdi kavra da çok uncak gel. Kavradan hem soracak gel. Ya medet planı, ya medet planı. Evliya pirem Allah'ın çağırışmak çağıracak gel. He öyle varsam ağlayacak var. Gözüm oncuk var. Olurum ayıracak dedi. Doğru değil mi? Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuran adam o da edecek, kaytaran adam o da kaytacak. Ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ve insan peygamber ondan sonra peygamber yok dedi. Şun kufurluktan çıkıp İslam'a girmekliğine yettiye mi yetenek? Yettiye. Şu Müslüman. Şimdi ne ama adana etti. Yor namada diye. Ya ben namada kocak geldi. Namaz ben kavul edecek geldi. Kocak geldi ya namaz. Müslüman mı? Müslüman değil. Şunun mu? Yani ne yapmışsın iki dedik? Sebepten her bir Müslüman adam, Müslüman bulun vaktinde, her bir kafir adam, Müslüman bulun vaktinde amel etmeklik vakti kavat gelmeyen mi diye düşündün mü? Şu an şu ömneğime dedik, ameli vaktine koyduk. Amel etmeklik de mümkünçülük taptı ve etmeklik de vakti geldi. Etti mi? Hakiki Müslüm diye sonra. Boyun kaçırdı ne ama şeriatın amalına gelmekle. Dinin amalını tutmakla boyun kaçırdı. Yok men yankı edilen vaatlardan ne ama artıklar edecek geldi. Kim şu? Müslüm mü? Son mümkünçülük tattı amalına vaatı geldi. Ne ama etmedi eyyem Müslümanlar. Ama şu vaatlar diyen son ölü. Ne ama oluyor? Müslüm mü oluyor? Şunun. Şu da değildi. Düşünlü manisini kabul etti, ıhtikad etti. Amel etmekle de mümkünçülük tapmadı, acali etti, öldü. Ya da Müslüm mü oldu? Düşündün mü? Müslüm mü oldu? Öyle bir kap çıktık, neyme? Müslümanlığın meçhitten çıkanını bir kapır gördü, neyme? Eserlerinde Müslüman mı oldu? İhtikad etti, kabul etti. Gönüm bir İslam koşunum cihade gitti, bulum koşuldu da cihade gidelim, öldü. Kimmiş o? Müslüm. Cennete giriyor mu? Girene. Giriyor. Ya da cihad emetmedi. Konuşan diyeyim ölü onun önün bağır eden günahları var. Duruşuna günah. Cennete giriyor mu giriyor? Giriyor. Amal etti mi? Amal etmedi. Bir amal etti diye biliyor musun şu an? Ha? Diyen amala koşup olamak mı? Kavul ol. Kalbi amal etti. Dilem etti. Diline mi amal yeterdi? Beden amalını etti mi? Ağda amalını etmedi. Biz üçüncü rükunun bedeni de edilmeliydi. Şu an etti mi? Etmedi. Bir amal etmedi diye biliyor musun ama? Bir amalım etmedi. Cennete giriyor mu? Cennete giriyor. Murci elen tutuyan hadisini ne selef ulamalar şeydi açıklıyor. Lem ya'mel hayran kat diyara murci eler amalı imandan çıkardılar. Şunun mu? İmandan çıkardılar. Ne için şu hadise dayanıp? Ulamalar ne mi diyor? Bu hadis sana deliller diye. Şunun mu? Yankı adam ne mi? Öllü. Lem ya'mel hayran kat. Bir amalım etmedi diye biliyor musun? O etme diyor. Bur topur günah ediptir ha diye. La ilahe illallah bozdu on günahını. Ne mi diyor peygamber? El İslamu yecubbu ma kablehu diye. İslam özünün önk edilen günahıyla bağırsın po diye. Kema enne tevbete ne mi? Yecubbu ma kablehu. Edil tuva da ne mi? Edilse önk edilen günahıyla ne mi? Bozulmakluğuna ne mi? Sebep bol ya tuva. Şimdi İslam'ı bildik. Bir Mısır bir kafir İslam'a girecek. O da ne edip girmelerken bir vaadı yankı ikisi yeterli. Şunun ne? Şu ikisini değdi mi, öldü mü? İnşallah cenneti Müslüm. Diyenden sonra amel etmeklik vakti geldi ve amel etmeklikte de mümkünçülük var. Yani şu kaydam koyuyor. Amel etmeklikte de mümkünçülük var. Ha? Etti Müslüm ne mi? Giyin işleyin dolu İslam'ın hem adını öldüğüne cennet diye. Ama amel etmeklik vakti geldi de mümkünçülük yok. Ismak adamın yanına vardık. Dili kuruluyor. Kelli işliyor. Kalın yer ısana. İsmal adam namazı kabiliyor mu? İsmal adam cihad edebiliyor mu? Düşünürdük, insan kıyaklarında yatıyorsun. Müslüman mı dedi? Kavul etti. Bak namazı mukayesem dedi. Mümkünçülük yok şu adamda namazı komukluğu. İsmal adam. Cennete giriyor mu? İnşallah cennete giriyor. Düşündük değil mi? Şu an için murci elem tutunuyan hadisler neyme? Lem ya'mel hayran kat dedi. Selef ulamalı neyme? De şunu tevil etti ya lan. Şunun bizim neyme? Hadis bilen akide ters gelene. Şunun mu? Enne tevhid bilen akidan, tevhid bilen neyme imanın neyme tapadır? Tapağı diyor. Neyme bağlatınla? Rukunlar tapılmaklığı sebebine. Bir adama neyme iman etti demeye te üstad tapılıyanca. Doğru değil mi? Ve bir adamım la ilahe illallahınla da neyme şu üstadı tapılıyanca la ilahe illallah dedi demeye. La ilahe illallahın ıhtıvar etmeye. Şu an köp oğlanın şu at müşriğe müşrik diyebilmeyenliklerinin şübhesi ne mi? Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne diye. Doğru da. Olur la ilahe illallah diyere diye. Düşündün mü? Biz kaydık geliyor. Şu la ilahe illallah demeseni küfürlükten imana salyan. Küfürlükten imana salyan mı olsa? İman mı la ilahe illallah? İkisi bir zat. İmanda ne şart gerek? Üstad gerek. Şu la ilahe illallah da şu üç şart bile kavul edilmeli. Yani la ilahe illallah da ne yakı imanın şartını getiriyor. Bir dille la ilahe illallah dedi mi? Kalbına da inanmalı. Ne mi? İlki bilen ne mi? Şu la ilahe illallah dedi mi? La ilahe illallah manisine düşünmeli. İlki bilen ne mi? Bir la ilahe illallah Müslüman olacak olsa düşünür ya. La ilahe illallah manisini düşünür ya. Yani ne mi? La ilahe illallah manisini kök kişi yanlış düşünür ya. Şu an şüphesiz ne mi? İlki doğrusunu alıyor. La ilahe illallah doğru manisi ne mi? La ma'bude bi hakkin illallah. Avadete hakkıl Allah'dan başka ne mi? İlah yok. Allah'dan başka avadet edilen vaatlar bağ olsa da olur hakkıl değil. Şunu mu? Yeketek avadete hakkıl. Allah mı Krishna? Allah. Yeketek avadete hakkıl. Allah mı İsa Peygamber? Allah. Yeketek avadete hakkıl. Ağişan mı? Allah. Allah. Yeketek avadete hakkıl. Perişte mi? Cin mi? Zadı oy. Allah. Yeketek avadete hakkıl. Kabır mı? Allah. Allah. Subhani de inanmalı. Ama köp kişi ne mi diye? La ilahe illallah manisi Allah'dan başka ne mi? İbadet edilen zat yok diye. Yanlış kurdun. Biz beydiysek ne mi? Hindistan'da bir topar ibadet edilen zatlar var. Kıtay'da bir topar ibadet edilen zatlar var. Yerin yüzünde bir topar ibadet edilen zatlar var. Onlar olur ne mi? Şunun için hak sözünü koşmalı oluyor. Yok. Allah'dan başka da yerin yüzünde ibadet edilen zatlar var. Yönü. Olur ibadet edilmekle haklı mı? Hakkıllan. Allah bize urskot verdi mi öğründen başka ibadet edilmeyene? Vermedi. Allah Teala öğründen başka kâbir zatlara ibadet edilmeklik bu sıfatlarını verdi mi? Vermedi. Şu an şuyum Allah'dan başka ibadet edilen zatlar ne mi? İbadet edilenem mi olsa? Ona ibadet etyenem mi olsa? Ne mi? Batıl. Nahak. Şu an şuyum ilki bilen ne mi? La ilahe illallah diyecek adama la ilahe illallah manisini düşündürmeli. La ilahe illallah manisi ne mi? Allah'dan başka ibadete hakkıl ilah yok. Yeketek ibadete hakkıl Allah ve Allah'dan başka ön bırdada ibadet edenem mi olsun? Bağırsın terk et demeli. Şunu kabul etti değil mi? Şu terk etmeli adın şimdi. Ağlayacağını ayırmalı. Gözmoncunu ayırmalı. Dağdanını ayırmalı. Domuzun değişini ayırmalı. İtin anne un sıçan ak tezeğini ayırmalı. Övleyeni, pirini, Allah bilen ağrandı. Ön neyme ağrısı koyulmadın? Şunun hemmetini ayırmalı. Bol ya diye, kavul diye. İhtikad etti sana. Doğru değil mi? Yüreğine inanlı. Diline de dedi. Doğru değil mi? Diline diyen sana neyme elini ağlayacağız var. Ayır diyen. Ya bunu ayıracak geldi. Şu beni gözden beladan koru ya diye. Şunu. Diyen sana yo men aradaki evliya pir araçlar ayıracak geldi. Men Allah'dan şolun üstü bile soracak diye. Allah'ın çağırışı men evliya pirlerim çağıracak diye. Ve et yerim. Müslüman mı şey? Bu Müslüman ne? Dille diyenem mi olsa? İhtikat et yerim mi olsa? Ama bir dine dille diye. La ilahe illallah diye. Manisine düşün onu. Manisine ıtkat edene, manisine ters kavul ediptir. Ve la ilahe illallah buyuruyan zadına medene, kaytarıyan zadına kaydana. Dine dille la ilahe illallah diyenin peydası var mı? Peydası yok. La ilahe illallah buyuruyan zadına mı? Bırmana ibadet et diye. Kaytarıyan zadına mı? Menden başka ibadet edilen zadına bari isin mi? Taşla diye. Şunu değil mi? Şu an için la ilahe illallah'ın şartını edil imanın ne mi? Aslında tapılmalı zatlar tapılmalı. La ilahe illallah da ne mi? Üç derece ile kabul edilmeli. İlki ile dürf manisine düşünmeli. Ne mi? Allah'dan başka ibadete hakkıl ilahi yok. Allah'dan başka ibadet edilen zatlar bağıran mı olsa olur nahak ibadet ediliyor. Olur batıl ve ne mi? Terk etmeli. Şunları ibadet etmeyenlerim terk etmeli. Allah'dan başka ibadet etmeyenlerim ne mi? Yalnız batıl şirk saymalı. Şun manisine düşünenden son adam ne mi? Ya kavul et yan, ya kavul edemek diye. Doğru değil mi? Kavul edemek ya Müslüm'den. Kavul et yan neydi? Kavul etti. Şimdi dilinde di diye. Yok man. Dine kavul eden bol onu. Kavul ettim dedi. kavul ettim sözü bile la ilahe illallah sözü den mi? Denden. Ebu Talib kavul et yerdim, kavul eden aktı. Kavul et yerdi. Peygamberin hak peygamberden kavul et yerdim Ebu Talib. Kavul et yerdi. Dille değdi mi? Değmedi. Şunluğuna. Bu ne emet ya? Kavul et yerdi. Bu dille de değdi yer. La ilahe illallah değdi yer. Diyecek geldi. Müslüm mü? Müslüm değil. Şunluğuna. Dille değdi. La ilahe illallah değdi. Dille de değdi. Ben hiç zaten şirk etmemler. Şunluğuna. Ateist. Yönetan ne mi? Sebep bulduk, Müslüm bul. Ateistin ne mi? Hiç çokunuyan daha diyor. Şunu. Buna ya ne mi? Gelecekte edecek ibadetlerini ne mi? Birlemeli. Tayyip, müşrik bulsa ne mi etmeli? Hükman son terk etmekliğini talep etmeli. Talep etti, terk ettim dedi değil mi dille? Bollu. Müslüm hasaplı yaz, Müslüm hasaplı yaz. Müslüm hasaplı yaz. Yönü ertir gördük sonuna. Yine kavrına çokunuyor. Yine ne mi Allah'dan başkanı çağırıp diyorum. Şimdi kim mi oluyor şu? Ha? Mürtet oluyor. İslam'a dürüst girdi. Düşündün mü? La ilahe illallah manisini dürüst düşündürdük. Düşündü. Dürüst manisini itikad etti, kavul etti, dille de dedi. Müslüm oldu değil mi şimdi? Müslüm oldu. Ertesem geldik ne mi? Bir kavrın başında ne mi? Şu ölüyünü hormatlap damak çalıp atıyorum. Bir ölüyün yolunu, övülüyen yolunu aydılan canlı ver otur. Ya da övüle Allah galı verse plan isen yetiş dedi dille. Ne mi oluyor abi? Barıp düşünür ya. Günü kafir değil mi ya? Yüreğimizde kafir mürtet sayısalım. Burada da düşünür onu. Günü kafir değil mi ya? Sen müşrik değil mi ya? Evet, günü sen kafir. Sen müşrik değilsen ne mi et ya? O ürküye, yigreniye, daveti yigreniye. Biz daveti yigrenirmek mi, söydürmek niyetimiz? Yok barıp ne mi diyor? Kardeş sen Müslüman adam ol diyor. Sen la ilahe illallah dedin. La ilahe illallah manisine düşünüyorsun. Şu zatla dininden çıkarıyorsun biliyorsun. Tövbe et. Peyninden kayıt. Şu zatla kayıtmasan sen dininden çıkıyorsun deyip ne mi diyor? Yumuşaklıkla nesihat et diyor. Kavul etti kayıttı değil mi? Mesele kurtardı. Mesele kurtardı. Kavul etmedi. Ne mi oluyor? Mürtet oluyor. Kavul etmedi mi? Murtet oluyor. Murtet kim oluyor? Murtet Hristiyan'dan Yevreyden emirbet oluyor. Murtet olsa yiyen, kıyız vermek bulunu, kıyız almak bulunu, iyidinde durup namaz okumak bulunu, ölse ne mi ona aydınlanacağını doğa dilek etmek bulunu, ona ne mi Müslümanın kabristanına cahilemek, cinada okumak, yumak kefenlemek bulunu, kıyız olsa almak bulunu, esselamu aleyküm demek bulunu, şunu mu? Damak çalsa etin yemek bolunu. Ama Hristiyan, Yevrey olsa öl dinlerini bozman, dinlerini yaşap yoran morsalar. Onun kıyızlarını öyle biliyoruz. Damak çalsa iyi biliyoruz. Ama bu mürtetten ömer be. Ve kaziyet olsa, İslam hükümeti olsa, şu yankı adamdan haber verirse, hakimiye de ne mi? Küfründen kayıttırmaklık için tövbettir ya. Üç gün, bir hepte, on gün müddet veriyor. Ondan sonra kayıtmasa ne mi diliyor? Resulullah'ın hadisi amalı aşırı. Resulullah ne mi diye? Men beddele dinehu faktuluhu. Dininden neyme? Değeneni öldürün diye. Bunu neyme diye? Dinin tehdelen öldürün diye. Bunu neyme? Öldür diye. Bunun neyme? La ilahe illallah varatında neyme? Bir kıyıs kaça almalı zalimiz.